NPO Radio 1. 7 uur. Marco Geitenbeek. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Buschauffeurs in Twente mogen maandag niet staken. Dat heeft de rechter gisteravond bepaald. Straks FNV daarover. En de brandweer in Os heeft zijn handen vol aan een grote brand. Dat nu in een overzicht van het nieuws met Sit van der Linden. In Os woedt al sinds gisterochtend een grote brand in een distributiecentrum. De brandweer heeft na ruim een dag nog steeds moeite om de brand onder controle te krijgen. Doordat de brand is ontstaan in een grote koelcel, kan de brandweer moeilijk blussen. Vannacht zijn ruim 60 vrachtwagens die in de rook stonden uit voorzorg verplaatst. De rookwolken van de brand zijn tot tientallen kilometers afstand te zien. Een aantal buurtbewoners moest de nacht ergens anders doorbrengen. Treinreizigers tussen Arnhem en Breda hadden vorig jaar het vaakst te maken met een station dat werd overgeslagen. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij de NS. Van de 10 meest gepasseerde stations liggen er 8 aan dat traject. Station Tilburg Universiteit werd het vaakst overgeslagen. De NS slaat stations over om te voorkomen dat een trein helemaal uitvalt door vertraging. Gemiddeld gebeurt dat 2800 keer per jaar, zo'n 7,5 keer per dag. Een groep van 50 tot 100 mensen heeft afgelopen avond voor onrust gezorgd in de Utrechtse wijk Overvecht. Agenten zijn bekogeld met eieren en vuurwerk. Ook werden er vernielingen gepleegd en brandjes gesticht. Volgens de politie is het al een paar dagen onrustig in de wijk. Volgens de woordvoerder is na de inzet van de politie het weer rustig in Overvecht. Er is niemand aangehouden. Er is nog geen akkoord tussen Hamas en Israël over een tijdelijke gevechtspauze. In het voorstel wordt gesproken over een staakt het vuren van 40 dagen, maar volgens Hamas gaat dat niet ver genoeg. De terreurbeweging wil zwart op wit dat Israël zich terugtrekt uit Gaza en dat de oorlog helemaal stopt. In Canada zijn 3 mannen aangehouden voor de moord op een Sikh-leider. Die werd bijna een jaar geleden doodgeschoten door gemaskerde mannen. De verdachten zijn van Indiase afkomst en 22 tot 28 jaar. De moord zorgde voor een diplomatieke rel tussen Canada en India. Het slachtoffer was volgens India een terrorist. Aanhangers van de religieuze leider wezen na de moord naar India. De Canadese premier zei daarna zelfs dat er aanwijzingen waren voor betrokkenheid van India. De Canadese politie onderzoekt nog of er banden zijn tussen de verdachte en de Indiase regering. Willem II promoveert naar de Eredivisie. De club uit Tilburg speelde met 1-1 gelijk tegen FC Dordrecht. Bij Roda JC werd ook feest gevierd vanwege een mogelijke promotie. Maar door gelijkspel bij FC Groningen Telstar is dat nog onzeker. In het stadion was er even verwarring omdat de stadionspreker een foute uitslag omriep. Volgens hem kwam dat door slecht internet op het veld. Roda JC kan volgende week in de wedstrijd tegen FC Groningen alsnog een promotie naar de Eredivisie binnenhalen. Het weer vanochtend eerst droog met ruimte voor de zon. In de middag buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw kans op regen. Later is het droog en meer zon. Dan is het een graad of 17. Ster. Ontdek wereldse belevenissen op visitvenlo.nl. Iedereen doet er toe. Maar niet iedereen heeft gelijke kansen. Daarom steunt het Oranje Fonds sociale initiatieven die ervoor zorgen dat mensen toch mee kunnen doen. Ongeacht wie je bent, wat je gelooft, van wie je houdt of waar je wortels liggen. Ook jouw gift doet ertoe. Ontdek hoe op oranjefonds.nl. Morgen bij Human in Metropolis doet scheiden niet altijd lijden. Bij de Tuaregs in Burkina Faso is het reden voor een feestje. In Peru zijn vrouwelijke detectives dag in dag uit op de loer voor overspel. En in India zoeken echtparen in crisis toevlucht tot een bemiddelaar. Metropolis. Morgen bij Human om 9:05 op NPO 2. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Allemaal in het Concertgebouw. Ook wereldster Rolando Villazon. Op 21 mei hoort u hem in de mooiste aria's en duetten van Mozart. Samen met Maarten Engeltjes, Lenneke Ruiten en Andreas Wolf. Bestel op concertgebouw.nl. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Buschauffeurs in Twente mogen maandag niet staken. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding gisteravond. Dat had vervoerder Arriva aangespannen tegen vakbond FNV. Bestuurder van FNV Streekvervoer, Marijn van der Gaag, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, geen staking dus. Wat vindt u van die uitspraak? Ja, daar zijn we natuurlijk heel erg teleurgesteld over. Dat betekent uiteindelijk dat de staking niet door kan gaan en dat mensen noodgedwongen nog langer onder slechte roosters moeten doorrijden. Ja, want wat zegt de rechter? Waarom mag het niet doorgaan, die staking? Nou, de rechter heeft aangegeven dat de ondernemingsraad eerder al ingestemd heeft met het huidige noodrooster wat er is. En dat maakt dat ze daar nog mee langer door kunnen rijden, alvorens ze gezondere en betere roosters invoeren. Ja, want het rooster, dat is het probleem, hè? Wat maken de buschauffeurs mee, maar waarom willen ze gaan staken? Nou, het heeft te maken met de veel te krappe rij- en rusttijden. En dat is gewoon op lange termijn moeilijk vol te houden. Het ziekteverzuim is ook in die regio gestegen tot boven de 25%. Dus dat geeft al aan ook dat het knelt. Dus het is de bedoeling dat dat zo snel mogelijk wordt omgezet in een fatsoenlijk rooster. En daar zijn we eigenlijk al sinds december van vorig jaar mee bezig. Ja, en u zegt, die buschauffeurs, wat merken die daarvan? Hoe is het voor hen om een dienst te rijden? Dat heeft te maken met de krappe rij- en rusttijden. Dat betekent dat je te korte pauzes hebt, maar ook dat de opstaptijd te kort is. En in de dienstregeling zitten voor de chauffeurs een aantal andere stukjes tijd, zoals onderbrekingstijd, keertijd. En als die te kort zijn allemaal, ja, dan wordt het natuurlijk een gejaag met die bus van op naar her. En dat is eigenlijk wat je probeert te voorkomen. Ja, dus dat leidt tot gejaag, maar ook de buschauffeurs hebben ook een gejaagd gevoel daardoor. Inderdaad, en dat wil je niet. En chauffeurs komen daar ook door te laat. En dat maakt weer dat je boze passagiers krijgt, et cetera. En zo wordt je dag natuurlijk heel erg vervelend. Ja. Arriva wilde alleen schriftelijk reageren. Zij zeggen, ja, wij zijn blij met deze uitspraak. Vooral omdat onze reizigers nu niet geconfronteerd worden met de staking. Vanaf nu kunnen we met de blik vooruit zo snel mogelijk verder toewerken naar een passend dienstenpakket voor na de zomervakantie. We hopen dat met deze uitspraak rust op de werkvloer komt. Ja, ze zeggen dus, we willen werken naar een passend dienstenpakket voor na de zomervakantie. Komen ze tegemoet aan uw wensen hiermee? Ja, maar wel veel en veel te laat. Kijk, op dit moment is het ziekteverzuim wel heel erg hoog. Dus je wil feitelijk dat natuurlijk snel wordt omgedraaid. En het is ook maar hopen dat het dan uiteindelijk ingevoerd gaat worden. Want er zijn eerdere beloftes ook al gedaan dat het eerder over zou stappen naar een gezond rooster. Dus het is even afwachten of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. En wat betreft de bereikbaarheid in de regio, door al het hoge ziekteverzuim, merken we al dat er heel veel bussen niet rijden. Dus de reizigers hebben de afgelopen periode in Twente al te maken gehad met een bussenvoer wat gewoon niet volledig goed werkt. Als ik u zo hoor, dan gelooft u er nog niet helemaal in dat het na de zomervakantie wel opgelost is? Het is afwachten. Dus wij zullen ons moeten beraden en met de chauffeurs en de mensen in gesprek moeten de komende tijd. Ook zal de rechter nog verder komen met een onderbouwing. Die zullen wij ook nog bestuderen. En wij zullen moeten kijken hoe wij komen zo snel mogelijk naar een betere situatie. Ja, duidelijk. Dank Marijn van der Gaag, bestuurder bij FNV Streekvervoer. Gaan we naar Tilburg, want daar was het feest. Willem II is terug in de Eredivisie. Dat één punt nodig en het behaalde één punt door een goal in de blessuretijd van Willem II-speler Michael de Leeuw. Trainer Peter Maas reageert opgelucht in gesprek met verslaggever Krijn Schuitenmaker. Ik denk dat we het uit onze tenen hebben moeten halen vandaag. Dus als je die nog over de streep kan trekken in de laatste minuten. Met Michael, die 37 is, die op zijn einde van zijn carrière zit en die dan nog scoort. Ja, mooier kan het niet. Hij maakt het belangrijkste van het seizoen in de 93ste minuut ook nog eens notabene. Ja, hij heeft mij al etelijke keren erop gewezen van je zult me nog nodig hebben. Want ik ga nog een heel belangrijk doelpunt maken. En die ingeving kreeg ik de laatste 5-6 minuten. Ik zeg, ik kan hem er nog opbrengen. Ik denk dat hij dat moet gaan waarmaken. En hij doet dat denk ik perfect. Ja, Michael de Leeuw, dat was dus de man voor Willem II. En die was na afloop uiteraard ook heel tevreden. Ja, genieten. Ja, genieten. We zijn eindelijk gepromoveerd. Weet je? Ik denk dat wij een hele goede reeks hebben ingestart, heel lang. En als je dan uiteindelijk het af kan maken, dan is dat wel lekker. En persoonlijk is het ook wel lekker. Weet je? Als je een moeizaam seizoen en dan uiteindelijk toch je momentjes krijgt en vandaag dan zo belangrijk kan zijn, is wel extra lekker, ja. En in Tilburg zelf barstte het feest los, zag verslaggever Edwin van den Berg. Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! vanavond? Spannend, maar wel goed afgelopen. Dat kun je wel zeggen. Ja. Was het spannend? Ja, ja, ja. Heel spannend. Gewoon ook vooral die penalty die ze missen. Ja, toen was het wel, toen dachten we zo van, ja, dit winnen ze niet meer. Dus nu gewoon wel Eredivisie. Nou, van harte gefeliciteerd. Dankjewel, kerel. Dankjewel. Lekker man, lekker Willem II. Lekker man. Hoe mooi is dit met elkaar hier? Ik weet het niet, geen woorden. Lekker man, lekker man. Ik dacht even, dat wordt nog heel moeilijk, hè? Ja, niet normaal dit, echt waar. Het had ook echt, met die penalty had het gewoon al gedaan moeten worden. Maar ja, niet normaal. Super spannend. Het was, Drie tia's. Het was die penalty die we misten, dat was, we dachten 1-1, maar niks. En Michael de Leeuw, eigenlijk niks gepresteerd dit seizoen en hij maakt hem toch. Hij ging hem maken. Het is de legend, maakt hem toch. Prachtig. Wordt het laat? Het wordt vroeg. Het wordt vroeg in Tilburg. Wat gaan we doen? We gaan het oppakken. Yes. Ja, Tilburg! Feest in Tilburg dus. Het NOS Radio 1 Journaal. Het is 6:55. En dit was gisteravond op radio en televisie. In Nieuwsuur aandacht voor een mogelijk akkoord tussen Israël en Hamas. Bij de onderhandelingen wordt gesproken over een staakt het vuren en de uitruil van Israëlische gijzelaars en Palestijnse gevangenen. Islamoloog Joas Wagenmakers van de Universiteit Utrecht verwacht niet dat er een deal zal komen. Het zit er aan te komen dat Hamas nee gaat zeggen. Want? Nou ja, eigenlijk hebben ze een paar verschillende overwegingen. Ze vragen zich af natuurlijk of Israël door zou gaan met de operatie in Rafah, in de Gazastrook. Israël is heel erg van zin om dat te doen, bij monden van premier Netanyahu, maar ook andere ministers. En Hamas weet dat het eigenlijk maar één troefkaart heeft, en dat zijn die gijzelaars. En daar komt nog bij, volgens Bart Wallet, hoogleraar Joodse studies, dat de deal niet gesteund wordt door de hele regering van Israël. De ultrarechtse partijen die zeggen op dit moment eigenlijk ook heel duidelijk van ja, die hele deal die op dit moment besproken wordt in Cairo, daar zijn we totaal niet geïnteresseerd. We moeten Rafah binnen, we moeten Hamas daar gaan uitschakelen. En ja, dan zie je eigenlijk dus dat in het Israëlische kabinet het lijkt wel een kleine oorlog daar eigenlijk ook plaatsvindt. Ja. 5 dagen kwam vanuit het militaire tehuis Brombeek in Arnhem. Veteraan Niels Roele sprak daar over het belang van respect tijdens periodes van polarisatie en herdenking. Wat me irriteert op dit moment is dat we niet meer met elkaar kunnen praten, maar elkaar alleen maar proberen te overschreeuwen. En dat vind ik heel erg moeilijk, dat er mensen zijn die dode herdenking proberen te verstoren. Ik snap het niet. Pak dat moment om ook de Palestijnse mensen in de Gazastrook die 2 minuten herdenken en schreeuw daarna de longen uit je lijf. Erna, ervoor. De hele dag mag je schreeuwen. Volgens Roele groeit de dreiging van een nieuwe oorlog tegenwoordig gestaag. Ik denk dat die met de dag groter wordt. Ik denk dat op het moment dat de mensen die echt de Wereldoorlog 2 hebben meegemaakt allemaal overleden zijn en er geen actief geheugen is meer wat ons herinnert aan wat er toen de tijd echt allemaal gebeurd is, staan er politici op die je gaan vertellen dat het een goed plan is om dit nog eens opnieuw te proberen. En die zie je nu al. En gisteren was een spannende dag voor Joost Klein, aangezien hij zijn tweede en laatste repetitie achter de rug heeft op het Songfestival. De grote vraag is, zal hij de finale halen? Dat werd besproken in Bo, waar cabaretier en acteur Mark-Marie Huijbrechts zijn visie deelde. Nou, ik denk ook wat ik zie, dat het zo anders is. Maar dus gedegen goed. Dus het is niet anders van, oh, laten we met z'n allen lekker gek doen. Nee. Maar het is gewoon echt een gedegen goed nummer. Mm-hmm. Dus daarom denk ik echt dat hij heel ver kan komen, ja. Entertainment-expert Aram Bade vertelde vanuit Zweden nog over de voorbereidingen van Joost Klein. Maar reken maar dat hij gespannen is, hoor. Ik zag dat ook wel bij dat laatste stukje. Want nou, dat weet Ilse ook. Als het zo klein wordt in zo'n zaal met 200 miljoen kijkers thuis ook, dan moet je dat durven. Ik denk dat hij zich daar echt voor aan het opladen is. Zeker met die boodschap daarachter. Ja, en dan is het een kwestie van, als je in die hotelkamer zit, nu bijvoorbeeld, niet te veel je energie gaan verspillen. Want het is echt een slopende. Nou, de formatie is er niks bij, Bo. Het duurt mega lang voor die artiesten voordat ze er uiteindelijk staan. En dat was gisteravond op radio en tv. En Dit zijn de kranten vanochtend. Sid van der Linden, zorgfraudeurs kunnen hun gang gaan. Dat kopt de Telegraaf op de voorpagina na eigen onderzoek. Zorgverzekeraars en zorgkantoren als Mensis, CZ, VGZ en Zilveren Kruis sporen steeds minder vaak zorgfraude op. En als ze iemand betrappen, leidt het nauwelijks tot strafrechtelijk onderzoek. Volgens hoogleraar gezondheidseconomie Wim Groot bedraagt de fraude zeker 4 miljard per jaar. Toch werd afgelopen jaar maar voor 16 miljoen aan fraude opgespoord. Demissionair zorgminister Helder erkent dat de aanpak beter moet en kan. De oplossing voor de wooncrisis ligt volgens rijksbouwmeester Francesco Veenstra in Drenthe en Twente. Hij zegt in het AD dat vanwege gebrek aan ruimte in het westen de focus buiten de dichtbebouwde Randstad moet komen te liggen. Ook speelt het risico op overstromingen vanwege klimaatverandering in het laaggelegen westen van het land mee. Daarbuiten kan je veiligheid beter garanderen. Voorwaarde volgens Veenstra is wel dat rigoureus geïnvesteerd wordt in het openbaar vervoer. En ook zal de economie mee moeten bewegen naar andere delen van het land. Gevallen Indië-militairen zouden op 4 mei niet meer moeten worden herdacht. Dat zeggen historici en vertegenwoordigers van de Indische gemeenschap tegen Trouw. Onderzoek heeft de laatste jaren nog duidelijker uitgewezen dat het Nederlandse leger in de koloniale oorlog structureel extreem geweld heeft gebruikt tegen Indonesiërs. Daarom zou het ongepast zijn de 6000 omgekomen soldaten te herdenken. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei laat weten hier niets in te zien en benadrukt dat sinds 2 jaar in de herdenking ook ruimte is voor het leed dat de oorlog heeft veroorzaakt voor de Indonesiërs. De groep mensen die na hun pensioen doorwerkt wordt groter. Vooral vrouwelijke pensionado's werken langer door. Toch wordt deze 67-plussers nog niet door werkgevers omarmd, dat schrijft het Parool. Het is volgens experts zonde, omdat er genoeg vacatures zijn. Topman van uitzendbureau Randstad zegt dat er onvoldoende flexibiliteit is bij werkgevers. Bovendien zouden ze bang zijn dat het ziekteverzuim hoog is, maar dat is onterecht. Ook realiseren werkgevers zich vaak niet dat het financieel interessant kan zijn. Pensionado's zijn goedkoper omdat ze niet verzekerd zijn tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. En bij ziekte maximaal 6 weken worden doorbetaald. Kortom, kansen voor werkgevers, maar dan moeten gepensioneerden zich ook inschrijven bij het UWV. Want dat gebeurt nog nauwelijks. Kenia werd eerder deze week getroffen door hevige regen. Die leidde tot grote overstromingen met ruim 200 doden tot gevolg. En nu is er een orkaan in aantocht. De eerste tropische storm die het land ooit treft. En het moment had dus niet ongelukkiger kunnen zijn. Correspondent Alice van Gelder heeft die orkaan, die Hidaya heet, Kenia al bereikt? Nog niet. De meteorologische dienst van Kenia waarschuwt nog steeds dat hij op handen is, dat hij in aantocht is. Ze verwachten hem in het zuiden van het land met hoge golven en harde windstoten en dus nog meer water dat de lucht uitkomt. Je zei het al, Kenia is heel hard getroffen dit regenseizoen. En ook elders in het land gaat die regen, die dus ook deels niks te maken heeft met deze orkaan, gewoon door. Dit regenseizoen treft Kenia echt heel erg hard. Ja, en hoe bereidt het land zich voor op die orkaan? Ja, al sinds eigenlijk mid deze week heeft de overheid gewaarschuwd dat mensen moeten evacueren als ze wonen in een gebied waar het gevaarlijk is. En dan heb je dus bijvoorbeeld ook over heel veel mensen die in rivierbeddingen hun huizen hebben gebouwd, omdat rivieren dus buiten hun oevers treden. Ze zijn dit weekend zelfs zo ver gegaan, of gisteren, door in een deel van Nairobi bulldozers een krottenwijk in te sturen. En ze hebben krotten die dus vlak langs een rivier zijn gebouwd vermorzeld. Je kan je voorstellen, grote woede bij de bevolking daar. Maar de overheid zegt dus, dit is noodzakelijk om meer doden te voorkomen. Ze zeggen dat zo'n 180 dammen en waterreservoirs ook het risico lopen te vol te raken. En eigenlijk is dan het grootste gevaar dat zo'n dam dan barst en er een grote vloedgolf en modderstroom op gang komt. En dat hebben we afgelopen week ook al gezien. Dicht bij Nairobi, waar zo'n modderstroom echt heel veel heeft vernietigd. En waar ze zo'n 50 doden zijn gevallen, waar nog 90 mensen vermist zijn. Dus ja, ze proberen dus door mensen nu te dwingen hun huis kwijt te raken, eigenlijk te behoeden van iets ergers eigenlijk. Maar het zijn dus vooral de armen die geraakt worden. En die kunnen dus nu ook nergens heen. Nee. En je vertelde al, die orkaan komt in het zuiden van Kenia aan. Wordt alleen Kenia geraakt door die orkaan? Nee, het oog van de orkaan gaat eigenlijk richting het zuidelijke buurland Tanzania, richting de hoofdstad Dar es Salaam. En ook daar hebben ze al lang te maken met slecht weer. Eigenlijk zien we het in heel Oost-Afrika, hoewel Kenia het hardst geraakt is. Maar ook in Tanzania hebben ze het al over 155 doden door overstromingen. En opvallend is ook wel dat eigenlijk in dit deel van Afrika dit soort orkanen vrij uitzonderlijk zijn. We zijn het eigenlijk meer gewend bijvoorbeeld van Mozambique, wat nog zuidelijker ligt. En ja, we moeten dus gaan kijken de komende uren, de komende dag, wat de schade gaat zijn in deze regio. Maar het is duidelijk wel dat het klap na klap krijgt. En ja, de grond is al zo verzadigd omdat het al zo nat geweest is, dat ze moeten gaan kijken wat dit nu van impact heeft. Correspondent Alice van Gelder, dankjewel. De nationale dodenherdenking is dit jaar anders dan andere jaren. Er is minder publiek welkom en er zijn extra maatregelen genomen. Het heeft te maken met de toegenomen spanning in de maatschappij vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas. Door de maatregelen moet de herdenking zonder verstoringen plaatsvinden. Verslaggever Bo Heimessen is in Amsterdam. Bo, kun jij de Dam nu nog op? Ja, zeker. En dat kan ook nog tot vanmiddag 3 uur. Want voor winkelend publiek wordt nog een doorgang vrijgelaten. En daarna pas gaat het helemaal dicht en wordt het beveiligd gebied. Ja, misschien hoor je het al achter mij. Zijn ze al begonnen met het opbouwen van de hekken en het afsluiten van de straten. Want op dit moment wordt hier het voetgangersgebied rondom het Nationaal Monument afgezet. En over een half uur beginnen ze dan aan de hekken rondom het Koninklijk Paleis. En je zei het al, veel extra maatregelen. Zo zijn er vanavond toegangspoortjes en worden mensen gefouilleerd. Vlaggen, borden, geluidsversterkers zijn allemaal niet toegestaan. En daarnaast moeten bezoekers dit jaar voor het eerst een kaartje hebben om hier te mogen komen. Die hebben ze al moeten reserveren. Alle kaartjes zijn ook weg. En dat zijn kaartjes voor 10.000 mensen dit jaar en niet voor 20.000 zoals vorig jaar. Dus ook de helft minder staat hier vanavond op de Dam. Kortom, een hele operatie voor de gemeente om dat allemaal in goede banen te leiden vanavond. En daarom spreek ik straks met het hoofd evenementen van de gemeente Amsterdam. En hij kan me dan precies uitleggen hoe het er hier vanavond uit komt te zien. We horen jou straks weer, Bo. Op diezelfde Dam was gisteravond ook al een herdenking. Er werd stilgestaan bij de slachtoffers van het Nederlandse koloniale verleden. Het gebeurde met 2 minuten stilte, rituelen, speeches en muziek, zag verslaggever Mark Hamer. Deze plek waar we hier staan, met dit paleis hier, de reden dat dit paleis hier staat, is dat het in 1648 is neergezet om te laten zien dat de verre volken van het Nederlandse imperialisme onderdanig waren aan de Nederlanders. Dus de onderdrukking van de inheemse volken wordt hier eigenlijk gevierd met dit paleis. Rishma Koepsing, initiatiefnemer van deze bijeenkomst. Wat is dit eigenlijk voor bijeenkomst? Het is de Nationale Herdenking Nederlands Koloniaal Verleden. Waarin we eigenlijk het leed herdenken wat Nederland in 51 landen en gebieden heeft gedaan. Ja, ik las in de aankondiging, het wordt steeds groter. Wat wordt daarmee bedoeld? Nou, we dachten eerst dat het ging om 33 landen. Dit jaar zijn we erachter gekomen dat het gaat om 51 landen. Daar heeft Nederland gezeten, om het zo maar even te zeggen? Ja, Nederland heeft daar plantagekoloniën gehad. Hè. Dus in sommige landen waren er werkelijk plantages, zoals in Indonesië, in Suriname, in Brazilië. Maar in sommige landen zijn er ook bijvoorbeeld handelsposten geweest. Waar was u het meest verbaasd over? Wat had u niet verwacht? Chili. Oké. Toen dacht ik, dat is helemaal aan de andere kant van Zuid-Amerika. Maar en daar hebben de Nederlanders ook. Nee, zeepos. Yeah. En dan denk ik, wat hebben ze daar dan gedaan? En dat weten we nog niet. Daar zijn we nog mee bezig. Amin, 51 landen. Welke engel moet ik hebben? Er is ons onrecht aangedaan. We hebben een spoor van vernieling kunnen tracken. Gabon, Guyana, Ghana, Indonesië. Cambodja, Thailand, Liberia, India, Jemen. Waarom is deze herdenking nodig? Omdat ik als, wat voor mij persoonlijk was het als kind, dat ik de 2 minuten stilte miste voor onze voorouders. We deden altijd mee met de 4 mei herdenking. En toen vroeg ik aan mijn ouders, maar waarom is er geen 2 minuten stilte voor onze voorouders? Want zij hebben toch ook geleden? En mijn ouders zeiden, ja, dat doen ze hier niet. Wat ik wel heel raar antwoord vond. En in hun tiende jaren bedacht ik, hey, 3 mei is het. En dan is het 3, 4, 5 mei. En 3 mei herdenken we dan het leed wat Nederland aan andere mensen en landen heeft aangedaan. Op 4 mei herdenken we het leed wat Nederland is aangedaan. En op 5 mei, als we elkaar dan zien en erkennen, dan kunnen we in verbondenheid de bevrijding vieren. Voor het grote podium staat een tafeltje met erop allemaal foto's. Dit is mijn oma en dit is mijn opa. En waar woonden zij? In Suriname, in het binnenland, op Bigi Poika. Daar zijn ze geboren. Ja. Doet wel even wat. En vandaag denkt u aan ze? Ja, absoluut. Vindt u het mooi dat deze avond er is? Ik vind het helemaal geweldig. Kunt u dat uitleggen? We mogen niet vergeten worden. Dus naast de Tweede Wereldoorlog waren wij natuurlijk ook, zijn wij er ook nog. En onze voorouders hebben ook geleden. En ja, daarvoor staan wij eigenlijk hier. Nou is 4 mei dit jaar wel heel erg beladen. En dan sta je op 3 mei sta je hier. Misschien zijn er wel mensen die denken, goh, moet dat wel vanavond? Ja, er zullen heel wat mensen, ja, die hebben er iets van te vinden. Maar dat mag ook. Dat is de diversiteit in mensen en wat wij allemaal, waar we voor staan. Mensen mogen er een mening over hebben. En wat zegt u dan? Ja, ik vind dat wij dit moeten doen. Ter ere aan en van onze grootouders. En dan maakt het niet uit dat het op 3 mei is? Nee, eigenlijk. Eigenlijk, het is ook al 4 jaar. Hè? Ja, wel spijtig voor de mensen die dat, als ze dat, zich daarbij zeg maar te min voelen of te niet gedaan voelen. Ja, misschien ook excuses naar hun daarvoor, maar begrijp ons ook. Mark Hamer op de herdenking van 3 mei dus. En dit is een stukje soul op de zaterdagochtend. Aretha Franklin met Think. Franse Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-prof van FC de Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust. Bolpiano's.nl, het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-piano's. Sunweb heeft last minutes naar Turkije. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €200 korting per persoon op sunweb.nl. Arnoud. Hey. Patrick. Hey, dat is Ruben Filip. Wij stappen door de Lage Landen. Oh, wat leuk. Met mijn vrienden Ruben en Filip stap ik langs grote routepaden. Heb je zin in het? Er is veel wind vandaag, maar ik heb er wel zin in. Een voettocht met mooie verhalen. Maar het is echt mijn grote liefde. Morgen 8:15, NPO 2, dwars door de Lage Landen. NPO Radio 1. Het is iets voor 7:30. De hoofdpunt uit het nieuws. Sid van der Linde. Indonesië gaat bijna alle 10.000 inwoners van het vulkaaneiland Ruang permanent verhuizen. Er zijn grote zorgen over nieuwe uitbarstingen. De vulkaan is erg actief en barstte afgelopen dinsdag nog uit. Momenteel is er de noodtoestand van kracht, omdat er kans is op een tsunami als de vulkaan nog een keer uitbarst. Voor de derde keer in 9 maanden tijd zijn Jehova's getuigen in Oostenrijk doelwit geworden van een aanslag. De auto van een lid van de geloofsgemeenschap brandde gisteren volledig uit. In maart werd een explosief gevonden bij een kerk en de politie ziet een verband, doet uitgebreid onderzoek. Een automobilist is gisteravond op de A73 op de vlucht geslagen voor de politie. De bestuurder reed zonder verlichting en werd door agenten opgemerkt. Er volgde een achtervolging op hoge snelheid. In de roertunnel crashte de auto, waarbij ook de politieauto beschadigd raakte. De verdachte is aangehouden. Buschauffeurs in Twente mogen maandag niet gaan staken. Vervoerder Arriva heeft de aangekondigde staking via een kort geding bij de rechter tegengehouden. De chauffeurs zijn ontevreden over de hoge werkdruk. Aanpassingen die zouden worden gemaakt in de roosters zijn nog niet doorgevoerd door Arriva. Dankjewel, Sid. Bij Weerplaza zit Floris Lafeber. Wat voor dag wordt het vandaag qua weer? Ja, het wordt een best wel wat wisselende dag vandaag, met momenteel wel flink wat ruimte voor zonnige perioden. Maar in de loop van de dag dan neemt vanuit het zuiden geleidelijk de bewolking toe en stijgt de kans op een aantal buien. En vooral met dode herdenking hebben we hier dan mee te maken. Voor die buien uit stijgt het kwik nog naar 16 graden pal aan zee tot lokaal 19 graden landinwaarts. En er staat niet al te veel wind uit een zuidwestelijke richting. Dus de kans is groot dat wat regen valt tijdens de herdenkingen. Inderdaad, ja, die kans is best wel groot. Vooral in het midden en zuiden van het land is dat het geval. En tijdens die buien kan er ook hagel vallen en ook een klap onweer is zeker niet uitgesloten vanavond. En morgen dan op 5 mei, als veel mensen de vrijheid ook vieren? Ja, morgen start wat licht wisselvallig met een afwisseling van wolken, zonnige perioden en enkele lichte buien die over het land trekken. Maar in de loop van de dag wordt het op steeds meer plaatsen vanuit het zuiden droog en is ook flink wat ruimte voor zonnige perioden. Het kwik stijgt dan bij niet al te veel wind naar een graad of 17. Dankjewel, Floris. Graag gedaan. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Kijk morgenavond naar Bijbelen met Sterren, waarin Lenny Koer, Birgit Lewis en Teun Veun aan de slag gaan met Bijbelteksten. En ik, Bas Ragas, vertel de Bijbelverhalen. Bijbelen met Sterren, morgenavond om 11:30 bij de EO op NPO 2. Fidelio, Beethovens enige opera over liefde, revolutie, vrijheid. Vanaf 5 juni bij de Nationale Opera onder muzikale begeleiding van het Koninklijk Concertgebouworkest. Kaarten via operaballet.nl. Groot-Brittannië is er duidelijk in. Oekraïne mag vanaf nu wapensystemen uit dat land inzetten op Russisch grondgebied. Dat zei David Cameron, de minister van Buitenlandse Zaken, gisteren. In our view, it is their decision about how to use these weapons. They're defending their country. They were illegally invaded by Putin. Let's be absolutely clear. Russia has launched an attack into Ukraine, and Ukraine absolutely has the right to strike back at Russia. Naar onze mening is het hun keuze hoe ze de wapens inzetten. Zij verdedigen hun land. Ze werden illegaal binnengevallen door Poetin, laten we duidelijk zijn. Rusland heeft Oekraïne aangevallen en Oekraïne heeft absoluut het recht om terug te slaan, zei hij. Sinds het begin van de oorlog was de randvoorwaarde voor alle geleverde wapens dat niet mocht, maar er komt nu dus verandering in. Patrick Bolder, defensiespecialist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. En wat is volgens u de reden dat Groot-Brittannië deze draai heeft gemaakt? Goedemorgen. Nou, Groot-Brittannië ziet dat Oekraïne het moeilijk heeft. Groot-Brittannië ziet ook dat de Russische aanvallen vanuit Rusland op Oekraïne, met name in het noorden, bij die stad Kharkiv, die al wekenlang onder vuur ligt, dat de Oekraïners wel een luchtverdedigingsparaplu kunnen proberen op te zetten. Maar ja, niet alles werkt, omdat we ook tekort is aan munitie. En je kan beter aan bronbestrijding doen dan aan symptoombestrijding. En bronbestrijding betekent aanvallen dieper in Rusland om te zorgen dat die raketten en drones niet meer afgevuurd kunnen worden. Ja. Bovendien zien we in Zuid-Rusland, dus ten noorden van de grens met Oekraïne, een enorme troepenopbouw langzaamaan plaatsvinden. En dat duidt op een komend offensief richting de stad Kharkiv. Ja, en dan kan je beter nu al proberen te verstoren door aanvallen ver achter het front te doen op die troepenlocaties, op die munitievoorraden, de brandstofvoorraden die daar samengetrokken worden, in plaats van dan maar te wachten totdat die hele dieseltrein op gang komt. Want dan is die moeilijker te stoppen. Ze moeten eigenlijk wel de grens over. Ja, nou ja, kijk, Rusland doet dat natuurlijk al meer dan 800 dagen nu. 801 dag is vandaag. 801 dagen. En waarom zouden wij Oekraïne moeten beperken? Kijk, wij zijn steeds, hebben ons laten afschrikken door de Russische, wij, dat bedoel ik het Westen, door de Russische, ja, steeds maar het narratief van als je dit de volgende stap doet, dan is dat escalatoire. Maar dat hebben we al zo vaak gehoord. En ik denk dat nu een beetje die plaat grijs gedraaid is. En dat in ieder geval bij Cameron en trouwens ook bij Macron, die al gezegd heeft dat op termijn helemaal niet vreemd zou zijn als militairen van andere landen gaan optreden in Oekraïne, niet aan het front, maar om Oekraïners te ontlasten verder weg van het front. En dat dat eigenlijk nu aan het gebeuren is. We gaan op een andere manier kijken naar die oorlog die al zo lang duurt. Ja. Dan moet iets veranderen. En een van die veranderingen is toch Oekraïne meer vrijheid van handelen geven en minder beperkingen opleggen. Ja, en zo kunnen ze dus een opkomend voorjaarsoffensief ook beter tegenhouden. Dat zal er zeker achter zitten, want dat is natuurlijk wel de grote vrees. Er wordt gesproken over 20.000... troepen die Rusland aan het samentrekken is ten noorden van de grens met Oekraïne. Ja, en die kan je als reserve gebruiken om na een eerste doorbraakpoging die inbraak verder mogelijk te maken. En dan zou Oekraïne wel eens heel veel terrein kunnen verliezen opeens. En dat wil niemand. En met welke Britse wapens kan Oekraïne dan die aanvallen uitvoeren op Russisch grondgebied? Waar hebben we het dan over? Ja. Dan heb je het over wapens die over lange afstand ingezet kunnen worden. En dan heb je het eigenlijk alleen maar over de Storm Shadow. Dat is een kruisraket die onder een vliegtuig hangen moet worden. En zo'n 250 kilometer ver weg kan komen. Andere wapens, ja, dat zou de artillerie zijn. Dat zijn dan kanonnen die op de grond staan. Maar ja, die schieten zo'n 40 kilometer in de diepte. Dat betekent dat je ze redelijk dicht bij het front moet zetten. En daar worden ze wel heel kwetsbaar, want een zone zo'n 30 kilometer aan beide zijden van het front is zo transparant geworden door het enorme gebruik van drones, dat alles wat je daar aan grotere apparatuur neerzet meteen het kwetsbaar valt op. Is. Ja. Dus ik heb denk eigenlijk de Storm Shadows. Ja, nou waren tot nu toe de NAVO en ook de VS huiverig voor escalatie als die westerse wapens ingezet zouden worden in Rusland. Hoe denkt u dat de NAVO-bondgenoten van Groot-Brittannië kijken naar deze stap? Nou, ik denk dat hij toch met enige verbazing, er lijkt weinig overleg te zijn. Dat is ook wel logisch, want de NAVO en de Europese Unie als zodanig, die leveren geen steun, maar het zijn de separate lidstaten. En ik denk wel dat dit druk gaat zetten, nog meer druk gaat zetten op bondskanselier Scholz, die natuurlijk al heel lang op zijn Taurus kruisraketten zit en die kunnen 500 kilometer ver weg komen, maar die wil ze niet leveren. En eerst dachten we als Amerika, want die is ook al heeft ook al een stap genomen met de levering van die TACMS raketten, die kan je vanaf de grond afvuren, die komen zo'n 300 kilometer ver weg. Heeft Amerika altijd geweigerd, ook uit angst dat ze tegen Russische troepen op Russisch grondgebied zouden worden ingezet. Maar nu wordt die druk op Scholz wel hoger om die andere systemen te leveren, want ja, de enige excuus dat hij tot nu toe had is wat de Duitse militairen bij betrokken zouden zijn. Nou ja, als je de mensen goed opleidt, dan is dat helemaal niet nodig. Ja. Dus maar u zegt, het lijkt wel alsof er geen overleg is geweest. Maar is er geen overleg geweest, denkt u? Nou, dat denk ik niet tussen de verschillende landen. En dat hoeft ook helemaal niet, omdat de landen separaat dingen leveren en niet als coalitie. Ja. Dus ik denk dat het een unilaterale stap is van Groot-Brittannië. Ja, dat is duidelijk. Dank Patrick Bolder, luitenant-kolonel buitendienst bij de luchtmacht en defensiespecialist bij het Haags Centrum voor Strategische Studies. Elke zaterdag van 7 tot 8:30. Het NOS Radio 1-journaal. Het was weer druk op de vliegvelden Eindhoven en Schiphol deze meivakantie. Tienduizenden mensen vertrokken er elke dag. Maar als Nederland in 2050 klimaatneutraal wil zijn, is het alle hens aan dek. Ook voor de luchtvaartsector, waar verduurzaming langzaam gaat. De techniek bestaat, maar het toepassen is ingewikkeld. Neem elektrisch vliegen. Verslaggever Jeroen Schutheiser mocht op vliegveld Teugen mee met een elektrisch toestel, naast de zeer ervaren oud-KLM-piloot Ruud Holswilder. 18.000 vlieguren, zo'n beetje. Ja, ongeveer 18.000 vlieguren. Ja. Wel enige ervaring. En nu gaan we hier vanochtend met dit apparaat omhoog. Dit is de Pipistrel Velis Electro, heet dat ding. Nou, we gaan hier een rondje om het veld. Dat is boven Apeldoorn. Even kijken bij Paleis het Loo. Eén piloot en een passagier kunnen erin. Je mag maximaal 172 kilo wegen, dus samen. En ik weeg, zoals ik hier sta, 85 kilo. Dus 70 ben ik. Nou, is prima. Nou, op hoop de verzekering is geregeld. De verzekering is geregeld. Ja, nou, dat is fijn. Dan gaan we, het is mooi weer. Kunt u mij horen? Zeker. Ja? Oké, je kan me horen. En nu gaan we de baan op. Dan gaat hij rustig naar vol gas. Oké, 50 knopen. Dan trekken we de neus rustig omhoog. En dan vliegt hij. Dan gaan we even naar Apeldoorn toe, ja? Daar ligt Deventer. Ja. Kijk, ik moet dus constant letten op hoeveel tijd we nog hebben. Nu met 45 kilowatt kan ik nog 22 minuten vliegen. Er zitten twee batterijen, eentje voor, eentje achter. Die wegen per stuk 70 kilo. 70 kilo wegen ze per stuk, ja. Want dat is een beetje het probleem, hè, met elektrisch vliegen. Het gewicht van de accu's is het probleem. Maar als dat allemaal iets beter wordt, dan gaat het een grote vlucht nemen. Is dat de grootste beperking? Dat is de grootste beperking momenteel, de accu's. Ja, de energieinhoud van de accu's. Ik zit nu op 2000 voet, het is 600 meter hoogte. Ja, dus je kan ongeveer een uur vliegen. Maar heeft dit nou toekomst? Dit heeft zeker toekomst, alleen het duurt nog eventjes. Hè. Er moeten meer kilowattuur in een kilo accu kunnen. Alleen het moet ook weer gecertificeerd worden. Het moet wel allemaal veilig blijven. Het duurt gewoon eventjes, ja. Het gras groeit niet sneller door als je eraan trekt. Ziet u dat wel voor zich, dat er ooit nog eens 40 mensen in zo'n toestel gaan? Ja, dat zie ik best wel voor mij. Dat is, maar dat gaat nog even een aantal jaren duren. Arvind Gangoli Rao. U bent de professor aan de TU Delft. Elektrisch vliegen. Dat kan over een paar jaar met wat grotere vliegtuigen. Maar er zijn nog alternatieven. Biobrandstoffen en ook waterstof. Om met waterstof te beginnen? Op dit moment er is geen waterstof. En ook het is moeilijk om waterstof te opslagen in een vliegtuig. Maar zeker voor de volgende generatie van vliegtuig, waterstof kan een goede oplossing kunnen zijn. Over hoeveel jaar? En het doel is om binnen 2035 die eerste waterstofvliegtuig in de markt te brengen. En de andere mogelijkheid is biobrandstof? Ja, frituurvet is één manier om biobrandstof te maken. Die wordt dan bij de kerosine gegooid? Ja, zeker. Dat is met kerosine gemengd. En dat is nu nog 2%? Dat kan oplopen tot? Eigenlijk niet zoveel, omdat wij eten niet genoeg frituur. Wij eten te weinig kroketten en frikandellen. Ja, die biobrandstof dat wij eigenlijk nodig hebben in luchtvaart is veel groter dan wat we kunnen maken met frituurolie. Dus we zijn ook hier bezig met andere proces, andere manier. We werken samen met een Twentse bedrijf en die Twentse bedrijf gebruikt dus hout om biobrandstof te maken. Er is allemaal nog veel te weinig van beschikbaar. Ja, zeker. Dus er is geen één oplossing, maar elke oplossing helpt. Maar het duurt nog jaren voordat we van de kerosine af zijn, dat is wel duidelijk. Ja, en elke kilogram CO2 dat wij kunnen verminderen, ook helpt. U doet uw best, hè? Ja. Hier op de TU Delft. Nou, kijk, nu is een kwestie van rustig uithengelen. Vlak boven de grond vliegend houden. En daar staat hij. Laten we een klein beetje uitrollen. Okay. Nou, dank dat ik even mee mocht. Nou, graag gedaan. Ik heb nergens aangezeten verder. Nergens aangezeten, geen allemaal keurig. U was een uitstekende passagier. Ja, daar hoor je tegenwoordig ook verhalen over, hè? Unruly passengers, ja. Hebben we hier niet geluk. Elektrisch vliegen. Natuur en Milieu vindt de mogelijke oplossingen in de sector te lang duren. De schade van de luchtvaart speelt nu niet alleen in de toekomst. We moeten nu minder gaan vliegen. Dat is het enige wat op korte termijn helpt, zegt de milieuorganisatie. Sportnieuws dan, Sid. Bijzondere taferelen in het stadion van Roda JC gisteravond. Nou, zeg dat wel. Bij Roda dacht dat het gepromoveerd was naar de Eredivisie, net als Willem II. Na een 2-0 zege op Cambuur vierden de spelers feest. Uitzinnige supporters die kwamen het veld op in Kerkrade. Maar iedereen bleek foutief geïnformeerd door de stadionspeaker over de uitslag van Telstar FC Groningen. Die meldde dat FC Groningen had verloren, maar Groningen maakte nog de gelijkmaker in blessuretijd. Verslaggever Suzanne van Kleef die sprak die stadionspeaker na de wedstrijd. Wanneer hoorde u dat er helemaal geen doelpunt was? Op een gegeven moment bleek zeggen iemand, het is 1-1 gebleven. Ja, want het internet hier op het veld is ook heel slecht. Het is heel slechte verbinding. En toen moest u dus weer iets anders omroepen. Wat heeft u toen gezegd? Toen heb ik gezegd, ja. Helaas, het doelpunt is afgekeurd. Ik weet nog niet of er een doelpunt gevallen is of niet. Ja, de beslissing over de promotie die valt nu volgende week in een onderling duel tussen FC Groningen en Roda JC. Max Verstappen die start in de sprintrace van Miami vandaag vanaf pole position. Dat verbaast Verstappen omdat hij alles behalve een perfecte ronde reed in het laatste deel van de kwalificatie. Lol, what happened to the others? It is terrible. Slightly worse changes than you, maybe. Verstappen vraagt zich af wat er met de anderen is gebeurd, waardoor het mogelijk is dat hij ondanks een verschrikkelijke ronde toch de snelste is. En zijn team antwoordt dat de anderen waarschijnlijk meer fouten maakten. Naast Formule 1 en voetbal is er dit weekend ook weer aandacht voor wielrennen. Want in Turijn begint vanmiddag de Giro d'Italia. In het AD wordt alvast vooruitgeblikt. De krant schrijft dat Pogacar wordt gezien als de grote favoriet voor de eindzegen vanwege de bergetappes die er op het programma staan. De renners beginnen om 2:05 vanmiddag aan de eerste etappe en de kopgroep wordt om 4:45 over de finish verwacht. In het Eindhovens Dagblad nog een verhaal over PSV-supporter Ronald. Die woont op Aruba, maar hij wilde graag de kampioenswedstrijd van PSV meemaken. Zondag tegen Sparta. Hij kocht op Marktplaats voor €100 een kaartje en vloog naar Nederland. Maar ja, je voelt hem misschien al aankomen. Het kaartje, dat kreeg hij niet. Hij bleek opgelicht te zijn. Ronald legde zich erbij neer en besloot de wedstrijd thuis bij zijn vader te kijken. Maar dit verhaal eindigt positief, want nadat Ronalds verhaal op de website van het Eindhovens Dagblad verscheen, meldde zich een PSV-supporter die nog een kaartje over had. En nu heeft hij dus wel een echt kaartje. Ja, geld maakt niet gelukkig. Of toch wel. Bhutan, een klein boeddhistisch koninkrijk in het Himalaya-gebergte, meet zijn vooruitgang niet in economische groei, maar in bruto nationaal geluk. Economische ontwikkeling moet vooral duurzaam zijn en mag niet ten koste gaan van dingen als ecologische diversiteit, sterke familiebanden, goede nachtrust en veiligheid. En toch verruilen jongeren momenteel in steeds grotere aantallen de tradities en groene bergen voor een leven buiten Bhutan. Op zoek naar werk en meer salaris. Correspondent Aletta André bezocht de hoofdstad om te begrijpen waarom. I'm applying visa for my niece. Her parents are already there in Australia and they want to take her to Australia. Bij het visumkantoor in Thimphu zit een klein groepje mensen te wachten. Deze vrouw en haar nichtje willen naar Australië. De ouders van het meisje zijn daar al aan het werk. Haar vader werkte in Bhutan voor de overheid als ambtenaar, maar verdiende weinig. Hij kreeg een studentenvisum en zijn vrouw werkt er nu in een hotel. Earning is better in Australia. Everyone wants to get a handsome salary. No. Salarissen zijn daar hoger, zegt de vrouw. En iedereen wil wel een mooi salaris en een goed leven, toch? Tot vorig jaar hoorde Bhutan nog bij de minst ontwikkelde landen in de wereld. Nu is het officieel ontwikkelingsland. Maar op straat in de hoofdstad Thimphu zou je dat niet zeggen. Anders dan in andere Zuid-Aziatische hoofdsteden zijn er geen bedelaars, geen daklozen, geen sloppenwijken. Er wordt veel gewinkeld en veel gebouwd. Er is wel armoede, vooral in de afgelegen bergdorpen, maar niet extreem. Sociale netwerken zijn sterk en gezondheidszorg is gratis. Maar de middenklasse wil meer. Merkkleding, strandvakanties, ervaringen in de wereld. Op deze school proberen ze kinderen te leren dat dit niet hoeft. Ze zitten in een kring met hun wellnessleraar, Tim. Eén voor één delen ze hun momenten van geluk, verdriet, verhalen over rolmodellen. En aan het einde zegt Tim: more money, more power, more fame, more achievement. De wereld leert ons dat we altijd meer nodig hebben. Meer geld, meer macht, meer prestaties. En wij willen jullie leren dat jij genoeg bent. You are enough. De boodschap komt aan. My aunt and my uncle, they're in Australia. They make money, they can buy whatever they want. But... Dit meisje zegt dat haar oom en tante in Australië zijn, maar dat ze Bhutan heel erg missen. En zij is ook liever in Bhutan, zegt ze. I'm grateful that I was born in such a country like this. Mensen die vertrekken realiseren zich niet wat ze hier hebben, zegt haar klasgenoot. Schone natuur en vrede. Beautiful and considering the fact that Bhutan is one of the most peaceful countries out there in the world. To feed everybody's need, but not to feed everybody's greed. And I think that is the kind of sense and sentiment we are trying to introduce to our children. Dit zijn de waarden die we onze kinderen willen bijbrengen. Dat zegt schoolhoofd Deki Choden. In a small country, when large numbers leave, it is disconcerting. Het is verontrustend wanneer er zoveel mensen vertrekken uit een klein land. Want het zijn niet alleen werkloze jongeren die vertrekken. Ook mensen met gewilde overheidsbanen, waardoor er nu in allerlei sectoren, van de overheid tot scholen en de media, tekorten aan personeel zijn. Vorig jaar vertrokken zo'n 15.000 mensen. Dat is hier 2% van de bevolking. I mean, now we live in a digital world, but we are also coming out of a pandemic. Maar we komen uit een pandemie, zegt Deki. En er is ook de invloed van sociale media. Zij denkt dat het een fase is. We hebben zoveel overvloed in Bhutan. Maar als mensen nu het gevoel hebben dat ze meer moeten verdienen voor hun geluk, laat hen gaan en zelf ontdekken hoe dat is. I guess everybody has to go and see for themselves how it is. Voor Tashi Pelden was 10 jaar in Australië nodig om te concluderen: in Bhutan ben ik beter af. Ze runt nu een huishoudwinkel en heeft 30 man personeel in dienst. Bhutan is a very relaxed country. Health is free, education is free. A lot of freebies here, we don't pay. Bhutan is een relaxed land, zegt ze. Gezondheidszorg, onderwijs, alles is gratis. En dat realiseer je je pas als je daar bent en rekeningen moet betalen. Je werkt hard, het is een stressvol leven. It's a very stressful life. Maar voorlopig gaan er meer mensen weg dan dat er terugkomen. Schoolhoofd Deki Choden hoopt dat het slechts een tijdelijke ontwrichting is. Sometimes you have disruptions, but I think sometimes it's disruptions like these that actually awaken us. Soms kan zoiets ons ook helpen om ons beter bewust te worden van waar we naartoe gaan als maatschappij, zegt ze. Maar ik denk dat hun hart nog in Bhutan is en dat ze hun weg terugvinden. I'm sure they will find their way home. Nog een paar uur en dan weet de Nederlandse kinderboekenschrijver Anne Koens of haar boek Vanaf hier kun je de hele wereld zien de grootste kinderboekenprijs van Italië wint. Anne Koens, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, bent u zenuwachtig opgestaan? Ja, zeker. Ja. Ik ben licht gespannen. Ja. Ik heb er super veel zin in. Ja. Dat kan ik me voorstellen. Uw boek staat dus op de nominatielijst van de Italianen. Hoe is die daar beland? Ja, dat is zo stap voor stap gegaan. Eerst werd mijn vorige boek, Ik ben Vincent en ik ben niet bang, werd genomineerd voor de Deutsche Jugendliteratuurprijs. Toen hebben de Italianen het ook opgepikt. En toen ging het eigenlijk heel snel. Want toen werd ik eerst voor... Ze hebben 2 grote prijzen. De Premio Streca bij hun genomineerd. En nu voor de Premio Cento met mijn andere boek. Vanaf hier kan je de hele wereld zien. Mm-hmm. En om een of andere reden slaat het in Italië enorm aan. Ja, hoe komt dat? Wat maakt het verhaal los daar? Ja, dat weet ik niet precies. Het zijn wel altijd ontroerende verhalen. Emotionele verhalen met veel humor en heel verschillende culturele achtergronden. Een personage waar je mee kan. En ik denk, om een of andere reden klikt dat enorm met wat zij willen lezen. Of wat zij. Ze zijn sowieso heel erg dol op Nederlandse schrijvers. Ja, want even het boek die nu genomineerd is, Vanaf hier kun je de hele wereld zien. Dat gaat over Deetje. Hè? Wat is het verhaal uit dat boek? Deetje die vindt op een doodgewone zaterdag vindt ze een brief. En die pakt ze op en neemt ze mee naar huis. En thuis maakt ze stiekem die brief open, want ze weet zeker dat het niet mag van haar moeder. En dan leest ze, ik mis je. En dan begint er een zoektocht. Ze gaat zoeken door, ze woont in een flatgebouw op de 8e verdieping. En ze gaat zoeken door het hele flatgebouw wie er iemand mist of wie er gemist wordt. Dus ze belt overal aan. Ze vraagt, mis je misschien iemand? En dan hoort ze verhalen uit van over de hele wereld. En iedereen mist natuurlijk iemand. Ja. En uiteindelijk komt ze erachter dat ze zelf ook iemand mist. En is zo'n verhaal als dit, dat is iets wat een Italiaanse kinderboekenschrijver niet zo zou opschrijven zoals u dat doet? Nou, ze hebben ook hele goede kinderboekenschrijvers. Davide Morisonotto bijvoorbeeld. Nou, heel veel hele goede. Maar wat zij heel erg waarderen in Nederlandse schrijvers is dat het... Nederlandse schrijvers echt thema's aangaan en boeken schrijven voor kinderen, maar niet, zeker niet kinderachtig. Mm-hmm. En ook niet over de hoofden van kinderen heen. Dus dat ze dan stiekem aan het eind toch een moraal gaan pluggen. Maar dat het echt een verhaal is wat interessant is voor kinderen, puur omdat het interessant is voor kinderen. Mooi opgegeven, mooie taal. En dat is in Nederland, ook in Denemarken, Zweden, Noorwegen, is dat heel, ja, die hebben een hele goede, stevige jeugdliteratuurtraditie. Ja, en die gaat de grens over. Dus ik begrijp dat u ook op tournee wel regelmatig gaat, hè, in Italië. Wat merkt u dan aan de kinderen daar? Reageren Italiaanse kinderen dan ook anders dan Nederlandse kinderen op uw boeken? Ja, in het begin was ik echt een beetje geschokt. Er was in Italië, we hebben de kinderen veel meer aandacht. Er is daar misschien ook iets minder. Ik denk dat wij heel veel activiteiten misschien in ons onderwijs hebben. Ze waren blij dat maar er iemand langskwam. Ja, maar ja. En er was ook echt aandacht. Ze hadden het niet één keer gelezen, maar ze hadden het meerdere keren gelezen. Ze hadden normaal in Nederland kan je ook wel eens hebben dat... dan hebben jullie nog vragen? En dan vragen ze, bent u getrouwd? Wat is uw lievelingskleur? gaat niet meer over het boek. En hier ging het eerste vingertje omhoog. Ik dacht, nou, ben benieuwd wat hier de vragen zijn. En de eerste vraag was... bent u zich ervan bewust dat u het personage in Ik ben Vincent en ik ben niet bang niet letterlijk heeft beschreven qua uiterlijk? Zo, dat was dat een bewuste keuze? Ja, dat is een heel ander soort vraag, ja. Ja. Precies, ik was heel verbaasd. Stel, u wint straks de prijs, hè, die grootste kinderboekenprijs van Italië. Wat levert u dat dan op? Nou, de eerste prijs volgens mij 1000 euro. Of nee, de derde prijs 1000 euro. De tweede 3000 en de eerste 4.000 of 5.000. Ik weet het niet precies. In ieder geval geld. Dus dat levert u op. En veel eer natuurlijk. Heel veel succes met de zenuwen vandaag. Kinderboekenschrijver Anne Koens. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Straks om 8:30. Als Joods jongetje wordt Samuel in de oorlog ondergebracht bij een pleeggezin. Wie is die andere mevrouw? Zegt ze, dat is je echte moeder. Dan zeg ik, nee, u bent mijn moeder. Nu doet hij samen met zijn kleindochter Suzanne mee aan de campagne van de Europese verkiezingen. Omdat hij weet dat democratie en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn. Dokter, mogen mijn sokken aanblijven? 39 vragen die je niet aan je gynaecoloog durft te stellen, maar waarop je het antwoord wel graag wilt weten. Mieke Kerkhoff schreef de vragen en de antwoorden op. Recensent Bo van Houwelingen bespreekt de boeken, letters op papier, maar... Het is de lezer zelf die er beelden van maakt in zijn hoofd. Max Nieuwsweekend straks om 8:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vrijdagmiddag om 4:00, als het een beetje donker werd, werd het kleed opgerold in de huiskamer, de planken uit de grond gehaald. En dan werd ik aan mijn armpjes neergelaten. Had ik geluk, viel ik op mijn rug. Had ik pech, viel ik op mijn buik. En dan lag ik de hele nacht tussen de ratten en de muizen. Houd de verhalen uit de oorlog levend. En ga op 4 mei naar een herdenking. Kijk op 4-5-mei.nl om te zien waar een herdenking bij jou in de buurt georganiseerd wordt. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om uw notitieboek vol ideeën, een sieraad of een handgeschreven recept van oma. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden.

aan totaalglas. Hoi, dit is de voicemail van Mart, van Tuinmart. Boodschappen naar de piep. Dit is je vader. Hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper. Hoi Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Oh mannen, lekker rondje gefietst. Gemiddeld 28 kilometer per uur. Ja, maar Mart was niet vooruit te branden. Hoezo? Ik ga als een speer. Al helemaal nu ik met de reclame starten van Ster ben begonnen. Dat hielp Tuinmart echt op weg. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is toch ook iets voor jullie bedrijf? NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De voorbereidingen in Amsterdam voor de nationale dodenherdenking zijn al begonnen. Vanavond zullen de maatregelen strenger zijn dan normaal. Verslaggever Bo Heimessen staat inmiddels tussen de hekken met de regisseur evenementen van de gemeente Amsterdam, Emiel de Booy. Bo, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wij staan hier inderdaad tussen de hekken. En er zijn er dit jaar veel meer dan vorig jaar, hè? Emiel de Booy, vertel. Ja. Dus vanwege de veiligheidsmaatregelen worden er vakken gemaakt op de Dam. En ja, dat zijn aanzienlijk veel meer hekken dan voorgaande jaren. Ja. Ja, hoeveel meer zijn het er? Een paar honderd hekken meer. Ja. Ja. En u zei net ook tegen mij, je gaat ze dit jaar dus ook echt zien. Ja. Dat, normaal gesproken probeer je zo min mogelijk hekken te laten zien. En dat lukt ook altijd wel. En dat maakt het beeld mooier. Ja, nu krijg je echt wel hekken te zien. Dat is wel jammer. Ja, nu we het toch even over die hekken hebben. Sinds 2010, hè, de Damschreeuwer, toen vielen hier enkele gewonden. Mede door de hekken die er stonden. Dus die hekken zijn ook anders. Hoe zijn ze anders geworden? Dit zijn hekken waar niet met spijlen, maar met kleine vierkantjes. Dus zodra die op de grond vallen, zijn ze plat en kun je erop staan. En bij de vorige hekken bleven mensen met hun voeten erin hangen. En daardoor vielen er heel veel mensen over de hekken. Ja. Nu zijn ze inderdaad al begonnen. Hè. Sinds 7 uur zagen we ook al de vrachtwagens hier aankomen rijden. De hekken werden neergezet. Wat gaat er hier de komende uren gebeuren tot 3 uur... als het hier helemaal beveiligd gebied wordt? We blijven schoonmaken. Want op een of andere manier blijven toch altijd troep op de Dam waaien. Dus dat blijven we doen. We zijn nu de perstribune, wat je nu op de achtergrond hoort, zijn ze aan het opbouwen. En alle hekken worden geplaatst. En dat begint met een veiligheidsring helemaal aan de buitenkant. En dan werken ze langzaam naar binnen toe om alle binnenvakken te gaan doen. En dat neemt wel een hoop tijd in beslag. Ja, vorig jaar mochten hier 20.000 mensen komen. Die konden ook aankomen lopen, eigenlijk tot het 8 uur moment nog. Dit jaar kan dat niet. Vanaf 3 uur is het dus beveiligd gebied en mogen mensen hier echt niet meer in de buurt komen, hè? Nee, behalve als je een toegangsbewijs hebt. Ja. Ja, en hoe kom je hier dan op de Dam? Je komt via drie wegen kom je naar binnen toe. Dat staat ook op je toegangsbewijs, waar je via welke ingang je moet komen. Dat is via Drukin, via Damrak en via de Paleisstraat. En vanaf dat moment word je naar je vak toe verwezen, begeleid. Ja, nu gaan we even een stukje lopen, want daar zie ik inderdaad al de toegangspoortjes staan. Mensen worden daar ook gefouilleerd. Dat gebeurt allemaal door de politie. Ja, daar hebben jullie als evenementorganisatie niets mee te maken? Dat wordt gedaan door de politie. En de mensen worden begeleid naar hun vak toe door medewerkers van het Nationaal 4-5 Mei-comité. Ja, en hoe gaat die fouillering eruit zien? Ik bedoel, wij denken dan terug aan de bekerfinale onlangs in de Kuip. Daar konden mensen nog van alles meesmokkelen. Wordt daar extra op gelet, extra gefouilleerd? Worden er jassen open geritst om te kijken of mensen stokken, vlaggen of geluidsversterkers mee hebben die verboden zijn? Ja, ik denk vooral dat het daarom gaat. Ik denk niet zozeer dat de mensen hun jas worden opengeritst. Ik denk dat het allemaal keurig netjes gaat. Alleen, ja, het is niet de bedoeling dat je met stokken of inderdaad een megafoon of zoiets het gebied inkomt. Ja. Maar de mensen, hun jas wordt niet opengeritst. Dat zal heus wel netjes gaan en op een rustige manier. Ja, ja. Emiel de Boy, u doet het al meer dan 10 jaar. U bent er al meer dan 10 jaar bij geweest. Nu moet het dit jaar zo, extra streng. Wat vindt u daar zelf van? Nou ja, blijkbaar is het nodig. En, dus ja, wij doen eigenlijk gewoon wat ons wordt opgedragen. En ik ben ook wel altijd trots op dat ik mijn steentje mag bijdragen. En ja, het is jammer dat dit jaar het op zo'n manier moet. Maar ja, blijkbaar is het nodig. Ik bedoel, veiligheid staat bovenaan. Ja, en daar zijn ze hier volop mee bezig voor de herdenking voor vanavond. Verslaggever Bo Heimessen vanaf de Dam. Een minder bekend verhaal uit de Tweede Wereldoorlog is die van de schippers. De binnenvaart verloor tijdens de Tweede Wereldoorlog veel mensen door geallieerde bombardementen op Duitse steden, vaak complete gezinnen. Veel slachtoffers zijn bijgezet op Nederlandse erevelden in Duitsland, zoals de 5 familieleden van Andreas van Winsen, die in Düsseldorf begraven liggen. We hebben 5 reden te bezoeken. Andreas van Winsen heeft 5 boeketten nodig. Voor oom Gert en tante Sjaan. Hun 2 zoontjes Gratie en Driesie, 6 en 4 jaar oud. En nog eentje voor oom Hans. En dan mag ik u nog 2? Ja. Dazu? Ja, of is ihnen dat te groot? Nee, dat geht. Ja, dan nemen we die nog schon mal. Dus een jong gezin, vader, moeder, 2 jongetjes, 4 en 6 jaar, in 1 klap weg. In 1 klap weg? In Duitsland. Want ze waren binnenvaartschippers. Klopt. In die tijd leefde men aan boord. Dus men woonde aan boord en werkte aan boord. Eigenlijk een nomade bestaan. Je ging gewoon van haven naar haven, van land naar land. En hele gezinnen met kinderen woonden aan boord. Die hadden eigenlijk geen keus. Je moest mee. En het was ook oorlog. Misschien bleef je dan als gezin maar het liefst samen. Dat neem ik aan. Het was toch een gevaarlijke tijd. En je probeerde een beetje bij elkaar te blijven. Voor de zekerheid. Ja. Deze steen is wat meer verweerd, hè? Zeker die van oom Hans. Je ziet er bij meerdere is die donkere en lichtere steen. Ja. 1230 graven, hè? Zoiets. Zoiets, ja. Waarvan ik schat een 150 binnenvaartschippers. De schuitenmakers zijn niet het enige Nederlandse schippersgezin dat op dit ereveld begraven ligt. Je hebt het gezin Pelen met 4 kinderen. Het echtpaar Visser met hun 5 jongvolwassen kinderen. Vader en moeder Bok met een zoontje en een dochtertje. En zo kun je nog wel even doorgaan. Hun grafstenen vertellen een gruwelijk verhaal. 14-10-1944. 14-10-1944. 14-10-1944. Op die dag zijn er gewoon heel veel slachtoffers gevallen. Operation Hurricane. Operation Hurricane, ja. Het Engelse Bomber Command. Ja. The bombing has been stepped up beyond anything yet seen on any front. In 2 raids on Duisburg alone, they dropped 10.000 tons of bombs. Met een kleine 1000 toestellen. En ik geloof 6.000 ton aan bommen. En een dag later, op 15 oktober, zijn ze nog eens een keertje terug geweest. In the 2 attacks on Duisburg, the tonnage dropped was greater than the total dropped by the Germans throughout the London Blitz. We zijn nu in Duisburg, in de Kooleninsel. En dit is ongeveer de plek waar het gebeurd moet zijn, waar we nu staan. Er was hier grote bedrijvigheid altijd. Hier was een grote bedrijvigheid. Er lagen soms 30, 40 schepen tegelijk. En dit was een strategisch doel, de haven van Duisburg? Dit is een strategisch doel, omdat hier de kolen werden overgeslagen natuurlijk, die ze nodig hadden voor de productie van staal. De oorlogsindustrie. De oorlogsindustrie. Dus daarom was het belangrijk om dit hier uit te schakelen. En dat hier mensen werkten, woonden. Ook buitenlandse dwangarbeiders, dat maakte niet uit. Collateral damage, zoals ze dat tegenwoordig noemen. En waarschijnlijk ook om de moraal te breken van de Duitse bevolking. Ja. Mensen werden ongeveer een half uur van tevoren gewaarschuwd dat er toch een aanval kwam. Waarop een hele hoop besloten hebben om of aan boord te blijven of naar de schuilkelder te gaan die hier was. Als je hier naar de overkant kijkt, dan zie je nog de oude kademuur. Dit moeten dus de laatste beelden op hun nestvlies zijn geweest. En dat is toch wel, ja, wel even slikken als je daarover nadenkt. Oma Gerrit, tante Sjaan, Driesie en Gratie die hier het schip verlaten op zoek naar veiligheid in die schuilkelder. En helaas, dat is hun noodlottig geworden door een voltreffer. Ja, heel triest. En wij kwamen heel vaak in deze haven. Want u zat zelf ook als kind op een binnenvaartschip. Ik voer zelf mee op de sleepschip Leonardo. Ja, dat was een klein jongetje net zo oud als die neefjes van u. Ja, net zo oud. Maar nooit gerealiseerd dat dit eigenlijk de plek is waar het allemaal gebeurd is, de ellende in onze familie. als je erbij stilstaat, dan loop je nog de koude rilling over je rug. Andreas' vader overleefde het inferno. Als enige. De anderen waren op zijn aanraden van boord gegaan. Hij, de kapitein, wilde blijven. En ja, uiteindelijk heeft hij ze dan gevonden. En het meest nare verhaal is wel dat van de twee kinderen, Gratie en Drissi, dat daar de hoofden die waren van de romp gescheiden. En die heeft hij weer terug laten leggen in de goede volgorde. Dus het goede hoofd bij het goede lichaam. En dat is wel het meest macabere wat hij ooit heeft meegemaakt. En na de identificatie heeft hij een paar weken niet gesproken. Heeft gewoon eigenlijk als een zombie geleefd. Als je erover begon, dan draaide hij zich om, liep hij weg. Hij wilde er niet over praten. Van het gezin Schuitenmaker is kort voor hun tragische einde een foto gemaakt. Een foto die wordt gekoesterd. Ja, die staat bij iedereen ergens wel op een plekje. Bij ons staat hij ook, hij hangt op de werkkamer. En ja, het is toch een beetje ter nagedachtenis. Als je ze dan ziet, dan denk je, hey, ze zijn wel dood, maar niet vergeten. Verslaggever Roel Pauw vanuit Düsseldorf. Ja, zit. Dan van 4 naar 5 mei. De toekomst van bevrijdingsfestivals wordt dit weekend door het weer bepaald. Ja, bevrijdingsfestivals die kregen dit jaar 1 miljoen euro steun van het Rijk. Maar de organisatoren zeggen tegen NRC dat dat niet genoeg is. Die festivals hebben de afgelopen jaren namelijk financieel zwaar. Oorzaak zijn de sinds corona gestegen kosten. Ook zijn beveiligers duurder en kost het regelen van vergunningen vanwege stikstofuitstoot geld. Die gestegen kosten kunnen niet worden gecompenseerd met de verkoop van kaartjes. Het is dus belangrijk dat het lekker weer is. Want bij een zonnetje zijn er meer mensen en wordt er meer gedronken. En dat wordt spannend dit jaar, want er wordt wisselvallig weer verwacht. Dan, Marco, dit muziekje. Ja? Je hoort een nieuw propagandaliedje van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het is de afgelopen 2 weken uitgegroeid tot een wereldwijde TikTok-hit. De BBC schrijft erover. Jongeren dansen massaal op het nummer, maar hebben geen idee van de teksten in het liedje. Het gaat Laten we Kim Jong-un bezingen, de grote leider. Laten we opscheppen over Kim Jong-un, onze vriendelijke vader. Oh. Ja, deskundigen die waarschuwen bij de BBC dat het meer is dan een leuk liedje en commerciële overwegingen bij het schrijven van zo'n hit in Noord-Korea. Want autoriteiten die willen echt een oorworm die je geest binnendringt. Ja. Dus we draaien hem snel maar even blijft weg. Blijft harder, ja. Dan iets anders. In het Zweedse Malmö hebben een man en een vrouw gisteren een Koran en een Palestijnse vlag verbrand. Bij de VRT is een video van die verbranding te zien die live werd gestreamd op sociale media. Afgelopen 2 jaar leidden verschillende Koranverbrandingen tot protesten en rellen, maar dat was nu niet het geval. De verbranding vond op een steenworp afstand plaats van de 2 locaties waar de feestelijkheden voor het Eurovisie Songfestival van start zijn gegaan. Ja, daarover gesproken, dat Songfestival leidt nog niet tot enthousiasme in de stad, merkt een verslaggever van het AD. Inwoners genieten vooral van de zon, maar ze zijn nog niet echt bezig met dat evenement, staat op punt van beginnen. Op wat vlaggen en een enkele winkeletage na duidt er weinig op dat het liedjesevenement plaats gaat vinden in Malmö. Maar ja, dat zal wel veranderen als dit weekend de fans in grote getalen arriveren. Het NOS Radio 1-journaal. Marco Geitenbeek. Ierland meldt een flinke toename van asielzoekers. 4 op de 5 migranten in Engeland zou doorreizen naar Ierland, volgens de Ierse regering. Ze vermoeden vanwege de nieuwe Rwanda-wet. Ierland wil nu dat de Britten de migranten terugnemen, maar die werken daar niet aan mee. Correspondent Fleur Launsbach, om te beginnen, hoe reizen die migranten van Engeland naar Ierland? Via Noord-Ierland, vooral met de veerboot. Dus als je even aan het kaartje denkt, het grote eiland is Groot-Brittannië, daarnaast ligt Ierland. En dan is noordelijk Noord-Ierland, dat is van de Britten, en zuid is de Republiek Ierland en dat hoort bij de EU. Maar alle grenzen zijn open, daar hoef je geen paspoort te laten zien. Dus de grens tussen Noord-Ierland en Groot-Brittannië, die is ook open, want dat is één land. Mm-hmm. En ja, je hebt dus eigenlijk een soort van lek. Daar ging Brexit dus ook over. Dat was dat onoplosbare dossier in de Brexit-onderhandelingen. En je ziet dus nu dat mensen die asiel willen vanuit Groot-Brittannië naar Noord-Ierland gaan en dan de grens oversteken naar Ierland en dan ben je dus in de EU. Nu staan er dus allerlei tentjes in Dublin voor het immigratiekantoor en zegt de regering van Ierland dus dat er een hele golf uit Groot-Brittannië is gekomen. Ja, en ze zeggen dus dat dat komt door die nieuwe Rwanda-wet. Wat zeggen ze daarover? Ja, dat zegt de Ierse regering inderdaad. En daarop zegt inderdaad de Britse regering, Nou, oké, voor ons geen probleem. Want dat laat zien dat migranten en asielzoekers dus inderdaad worden afgeschrikt door dat nieuwe beleid. En dat is het hele idee van dat nieuwe beleid. Dat ze mensen kunnen uitzetten en deporteren naar Rwanda. Het is dus niet offshoring, maar het is outsourcing. Dus het is mensen echt naar een ander derde land brengen en zeggen, ga daar maar asiel aanvragen. Mm-hmm. En de Ierse regering die zegt, ja, omdat mensen dus bang zijn dat dat met hun gebeurt, dat ze naar Rwanda worden gestuurd, komen ze nu naar ons om asiel aan te vragen. De Britse regering zegt, ja, dat is veel vervelend, maar nu is het inderdaad jullie probleem. En dat is nu een conflict geworden. Ja, en dan wil Ierland die migranten weer terugsturen? Op grond waarvan? Ja, nu kom je op lastig terrein, want als een asielzoeker geen recht heeft om in het Verenigd Koninkrijk te blijven en dan doorreist naar Ierland en daar ook geen recht heeft om te blijven, wat dan? Heeft Ierland dan recht om ze terug te sturen naar het Verenigd Koninkrijk? Daar is niet echt een afspraak over op dit moment. Dus je krijgt een soort van diplomatische pingpong tussen die twee landen nu. En om het nog wat ingewikkelder te maken, er is ook een soort van historische overeenkomst tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Want Ierland brak zich 100 jaar geleden los van het Verenigd Koninkrijk. Maar toen hebben ze wel gezegd, oké, mensen kunnen zich vrij blijven bewegen. En dan heb je nog Brexit, die alles ingewikkelder heeft gemaakt. Want je hebt de Dublin-conventie, waarin de EU vastlegt dat dat een asielaanvraag in principe in het eerste land moet worden ingediend. Maar daar heeft het Verenigd Koninkrijk zich uit teruggetrokken tijdens Brexit. Dus oftewel, niemand heeft echt een antwoord op hoe dit nou werkt. Nee. En wat zeggen de Britten daarop over die vraag of ze migranten willen terugnemen? Sunak die zegt, de Fransen die nemen ook geen illegale migranten terug die naar Engeland komen. Dus dan gaan wij het ook niet doen als ze naar Ierland gaan. En het is ook goed om even te noemen, het is wel in het voordeel van allebei de regeringen om dit groter te maken dan dat het is. Want Dublin die wil groot zeggen, we hebben nu een probleem waarmee we worden opgeschreven. En het Verenigd Koninkrijk die zegt, ja kijk, zie je, dit Rwanda-beleid van ons, dat werkt. Dus je moet het ook wel zien in die context. Ze proberen alle twee hier groot over te tetteren. Ja, en tot slot, je zei al even, dit leidt dus tot een conflict tussen de twee. Ja, dus dit is natuurlijk het klassieke migratieconflict wat je nu in de wereld ziet. Hè? De wereld van nu. Landen die elkaar aankijken en zeggen, jij bent verantwoordelijk. Maar ondertussen hebben we het natuurlijk gewoon over mensenlevens en over families en over mensen die op zoek zijn naar veiligheid. Correspondent Fleur Launsbach, dankjewel. Het is een trend die we in meer Afrikaanse landen zien. Westerse militairen die daar zijn om terrorisme te bestrijden moeten vertrekken. En hun plek wordt veelal ingenomen door Russen op verzoek van de lokale machthebbers. Zo ook in Niger, waar Russische militairen zich hebben gevestigd op dezelfde legerbasis waar nu nog Amerikaanse militairen zitten. Correspondent Saskia Houtuin, ja, dat is vrij opvallend, hè? Nemen de Russen langzaam de plek van de Amerikanen in op die basis? Ja, langzaamaan. Wel zou je kunnen zeggen. Op dit moment zitten de Russen en Amerikanen niet bij elkaar in de buurt of in de buurt van elkaars materieel. Ze bevinden zich dus wel op hetzelfde terrein, de Airbase 101 in de hoofdstad Niamey, vlakbij de internationale luchthaven. Dat is een basis waar meer internationale troepen zijn gestationeerd. Ook Duitse en Italiaanse troepen die zitten daar. Maar de Amerikaanse minister van Defensie, Lloyd Austin, die heeft al wel gereageerd op dit nieuws. Die zei, ja, wat dat betreft zijn er niet echt grote problemen die wij voorzien. De Russen die zitten dus apart, voor zover bekend, in een hangar op het complex. Hoeveel het er zijn, dat weten we niet. We weten ook niet precies wat hun functie is. Maar het valt wel samen met het nieuws van een maand geleden over de komst van een tiental Russische instructeurs in Niger van het Africa Corps, wat vroeger bekend stond als de Wagner-groep, het huurlingenleger. En zij zijn naar Niger gekomen om daar te helpen in de strijd tegen terreur. Ze gaan het leger trainen en ze willen de militaire samenwerking tussen beide landen verder gaan ontwikkelen. En waarom zijn die Russische militairen dan in Niger? Ja, de Russen die zijn de laatste jaren heel actief bezig hun invloed uit te breiden in een aantal landen in Afrika. En zeker in de Sahel, dus ook Niger valt daaronder. De precieze strategie erachter, dat is een hele lastige. Ik kan niet in het hoofd van Poetin natuurlijk kijken of van zijn collega's in het Kremlin. Maar wat duidelijk is, is dat ze, doordat ze hun invloed in Niger en andere landen in Afrika versterken op militair en politiek vlak, dat ze daarmee de westerse invloed verzwakken. En wat er ook bij komt kijken, is dat ze er ook een economisch slaatje te kunnen slaan. In de landen waar Rusland de laatste jaren met name heel actief is aan invloed opbouwen, dan moet je denken aan de Centraal-Afrikaanse Republiek, Mali, Burkina Faso en nu dus ook Niger. Daar zitten natuurlijk een rijkdom in de grond. Er zijn deals bekend waarbij Rusland toegang heeft gekregen tot bijvoorbeeld goudmijnen. En in Niger, dat is een interessant land, want daar zit uranium. Dus het zou zomaar kunnen dat dat een rol speelt in de militaire onderhandeling. Maar dat is niet iets wat is bevestigd. En of dat gaat gebeuren is überhaupt ook de vraag. Want ja, vaak verlopen dat soort deals heel schimmig. Ja, en de Amerikanen vertrekken dus ondertussen. Wat is de reden dat het militaire regime van Niger dat wil? In het geval van de Amerikanen moeten er dus zo'n 1000 soldaten die er tot voor kort gestationeerd zijn vertrekken. Wanneer ze helemaal weg zijn, dat is niet bekend. Er is geen tijdpad of zo aangekondigd. Ze zijn aan de macht gekomen middels een staatsgreep. De vorige politieke leiders die liepen in hun ogen te veel aan de leiband van het Westen. Hun manier van terreur bestrijden vonden zij niet goed genoeg. En in Niger willen ze, ja, net als Burkina Faso in Mali, de strijd verder opvoeren, meer hart tegen hart. En het Westen doet daar in hun ogen wat moeilijk over. Ze maken zich druk om mensenrechten bijvoorbeeld. En Rusland daarentegen, dat levert wapens, ze leveren mensen. Ze doen verder niet moeilijk over dat soort dingen. Dus het zou heel goed kunnen, al is dat in dit geval ook niet bevestigd, dat Rusland alleen wilde komen als de Amerikanen zouden vertrekken. Dus dat die voorwaarden eraan vasthing en dat ze daarom dus weggaan uit Niger. Ja, tot slot, wat betekent het voor de Amerikanen daar? Ja, hoe dan ook is het natuurlijk ontzettend pijnlijk. Want Niger, dat was voor de VS de belangrijkste uitvalsbasis in de Sahel als het gaat om de strijd tegen terreur. In de stad Agadez hebben ze een hele grote dronebasis gebouwd. Dat heeft $100 miljoen gekost. En mogelijk zitten over een tijdje de Russen ook daar. Al is het ook nog niet bevestigd hoor, maar dat zou dus heel erg goed kunnen. En ja, dat is natuurlijk nogal wat. De grote vraag is nu wel, waar gaan ze naartoe, de Amerikanen? Tjaad, een ander land in de Sahel, een buurland van Niger ook. Dat is geen optie meer, want ook daar gaan de Amerikanen binnenkort weg. Al is dat wel een besluit dat uit eigen beweging is genomen. De kans is heel groot dat ze gaan uitwijken naar andere landen in West-Afrika die wat zuidelijker liggen, dus meer tegen de kust aan. Zo moet je denken aan Ghana, Ivoorkust en Benin. Dat ze daar mogelijk meerdere kleine dronebasissen willen gaan opzetten. Want dat zijn landen die dus nog wel bevriend zijn met Amerika. Dus openstaan voor militaire samenwerkingen. Ja. Correspondent Saskia Houtuin, dankjewel. 3 voor het weekend. 3 berichten waar u meer over gaat horen het komend weekend. In Eindhoven staat de platte kar voor de huldiging al klaar. Want PSV heeft morgen al genoeg aan een gelijkspel tegen Sparta om kampioen te worden. De Eindhovenaren spelen om 11:15 thuis tegen Sparta. Een eventuele huldiging volgt maandag. De Giro, de Ronde van Italië, die begint vandaag. Vanwege de vele bergetappes dit jaar wordt die als loodzwaar bestempeld. Vriend en vijand noemt Pogacar als de torenhoge favoriet. Zelf is hij daar wat genuanceerder over. Ja, everybody say that it's just one contender, but in cycling is never like this. It's especially in 3-week race. There's gonna be a lot of riders that try to win, and I think in 3 weeks can happen so much that you cannot just say I'm the only favorite and that's it. No, you still need to ride 3 weeks and fight everything, everybody, the nature, the road, the riders. So yeah, it's still. We cannot just say that there is one favorite. Nou, 3 weken koersen is niet niks, zegt de renner. Er kan een hoop gebeuren en je kan niet zeggen dat er dan maar 1 favoriet is. Het blijft een race tegen het weer, het parcours en de andere rijders. En een delegatie van Hamas komt later vandaag aan in Caïro om te onderhandelen over een staakt het vuren. Hamas houdt de kaarten vooralsnog op de borst, maar Israël lijkt voorzichtig optimistisch over een akkoord. Israël-correspondent Ralf Dekkers. Waarom denkt Israël dat de onderhandelingen deze keer wel een succes kunnen worden? Functionarissen hier zeggen dat ze indicaties hebben dat Hamas bereid is om haar belangrijkste eisen eigenlijk van de afgelopen maanden te laten vallen. En dat is een direct einde aan de oorlog in Gaza. Daar wil ze wel wat voor terug hebben. Een minder aantal gijzelaars die worden vrijgelaten in een eerste fase van een staakt het vuren. En in ruil daarvoor de vrijlating van een groter aantal Palestijnen dan waar eerder aan gedacht werd. En waarom zou Hamas akkoord kunnen gaan met dat nieuwe voorstel van Israël, dat nieuwste voorstel? Hamas staat onder druk, met name nu van Qatar. De Verenigde Staten die hebben Qatar opgedragen min of meer om tegen Hamas te zeggen van als jullie niet instemmen met een akkoord in de komende dagen, dan zullen jullie Qatar moeten verlaten. Dat heeft natuurlijk met name gevolgen voor het politieke leiderschap dat grotendeels in Qatar verblijft. Maar het besluit om in te stemmen met een staakt het vuren, dat ligt vooral in Gaza bij de leider daar, Yahya Sinwar.